أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند سلويشتما فتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر نهدیر شما فتاكي مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د عرفات د ورزي د خطبه لوي او مهم تكي بيان کرد. او دا مهم وويل چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د خپل اصحابو او حاضر کسانو څخه دا اقرار واخستی چې ویل موږ شاهدی ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دی ادا کی، امت ته دی نصیحت وکی، او د خپل دین د پاره دی حق جهاد وکی. د خلقو تر دغه شاهدی ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل سبابه ګوته سره یوار و آسمان ته اشاره وکړه، او بیا به و خلقو ته اشاره وکړه، او ویل به اللهم فاشهد، الهی تشاهد اوسه. دغه د ګوته اشاره او د دغه جمله ویل یې درې واره تکرار کړه، او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد وو؟ مقصد یې دا وو چې الهی تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم، او دغه دی زما امت شاهدی ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت می ادا کی، او خپل امت ته می نصیحت وکي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه د ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغه ورځې د مازیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورۃ المائده د دریم نمبر آیات یو حصہ ده. نو د دغه آیات د نزول وخت د جمعه او عرفات د ورځې د مازیګر وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی نن ورځ ما و تاسو ته ستاسو دین در پوره او کامل کی، زما نعمت می پر تاسو تمام او پوره کی، او ستاسو د پاره می اسلام د دین په شکل او صفت سره اختیار کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دغه آیات په نزول سره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوه مختلف شخصیتونه یو وخندل او بل وژړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوشاله سو ځکه اسلام پورا او کامل سو، مسلمانان کامیاب سو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یو وخت یو یهودی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل ستاسو په کتاب کې یو آیات دی، که دغه آیات پر موږ نازل سوی وای موږ به د دغه آیات د نزول ورځ زموږ د پاره اختر ګرځولی وای. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل کم آیات؟ یهودی ویل دغه آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله په هغه ورځ چې دغه آیات نازل سو پر موږ مسلمانانو دوه اخترونه سره یو ځای سوي و. دغه آیات د هجرت د لسم کال د حجۃ الوداع په موسم کې د جمعې او عرفات په ورځ د مازیګر په وخت او په داسې حالت کې نازل سو چې د عرفات پر میدان د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر شاوخوا تر څلویښت زرو زیات اصحاب کرام را ګرځېدلي وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه آیات په نزول سره خوشاله سو، مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وژړل. خلقو پښتنه ځینې وکړه چې ولې ژاړې؟ د رضی الله تعالی عنه وویل هر شی چې پوره سي خامخا نقصان ورته راځي، او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات خبر دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه آیات څخه دغه مقصد واخستی چې دین پوره سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ د مابین څخه رحلت کوي. پس له خطبه ویلو څخه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي او بیا یې اقامت ووایه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلق ته د مابین منځ ورکړي. دوهم وار بیا اقامت وویل سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلق ته د مازیګر منځ ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه منځو په مابین کې نور منځ سنت یا نفل نه دی ادا کړی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اوښ سپور سو، او په عرفات کې د درېدلو پر ځای مخ پر قبله ودرېدی، او تر لمر لوېدو پورې هلته تهلیل او تکبیر وایه، دعاوې کوله. تر لمر لوېدو وروسته د مزدلفه و طرف ته په داسې حال کې رهیسو چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پر خپل اوښ تر شا ور سره سپور یا کنجوغه کړی و. کم وخت چې مزدلفه ته ورسېدی هلته د ماښام او ماخستن منځونه په یوه اذان او دوه اقامت سره ادا کړه، او د دغه منځو په مابین کې نه نفلونه کړی دي او نه تسبیحات ویلی دي. د منځو تر ادا کولو وروسته د لته په مزدلفه کې د سپېدو تر چاودلو پورې څنګ واچاوه، او بیا یې د سهار منځ په یوه اذان او یوه اقامت سره ادا کړي. تر المنزه ورسته ومشعر الحرام ته ورغلی، مخ پر قبله ودرېدی، دعاوی یې وکړې، تکبیر او تهلیل یې ووایه، او تر هغو دالته ولاړ و چې ښه روشنایي سوه، او د لمر تر راختلو دمخه د مزدلفې څخه د منا پر طرف پر خپل اوښ رهي سو. او دلته یې فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه تر شا ور سره سپور یا کنجوغه کړی و. څو وادی محصر ته ورسېدی، او هلته یې خپل اوښ یو څه چابکه کړه. وادی محصر هغه شیله ده چې په هغه کې د ابرهه فل پریوتی، او د کعبې شریفې پر طرف نتلی، او بیا د دغه ځای څخه و جمرة الاولا ته ورغلی. جمرة الاولا چې جمرة الكبرى او جمرة العقبه هم ورته ویل کیږي، او موږ لوی شیطان ورته وایو. دغه شیطان یې په اوو کوچنیو ډبرو سره وویشتی، او د هر ویشتلو سره یې د الله اکبر تکبیر وایه، او بیا د هدیو د حلالېدو وځای ته ورغلی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درش په ته اوشان په خپل مبارک لاس سره حلال کړه، او پاته و درش اوشان حضرت علی رضی الله تعالی عنه حلال کړه چې ټوله سل اوشسوه. بیا دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اوښ سپور سو، او کعبې شریفې ته ورغلی. هلته یې طواف زیارت یا فرض طواف وکړي، او د ماپشل منځ په مسجد الحرام کې ادا کړي. بیا د زمزم وڅاته ورتیر سو چې هلته بنی عبدالمطلب وبراک شلې، او خلق یې په وبکول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بنی عبدالمطلب وبرا وکاجی، که زه پر دې نه بیریدلی چې بیا به خلق پر سقایه نزاع او شخړه در سره کوي، ما به هم ستاسې سره راکښلی وای. هغو یوه سلواغه اوبه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړې، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زمزم اوبه وچښلې. په دغه ورځ هم چې د ذوالحجې لسمه ورځ وه او یوم النحر ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساشت پر وخت خطبه وویل. په دغه خطبه کې یې ځینې هغه احکام تکرار کړه چې پرون یې د عرفات په خطبه کې فرمایلی وه، او ځینې نور احکام یې هم بیان کړه. که څه هم دغه احکام په پخوا کې شول سوي او بیان سوي وه، خو دلته یې بیا د هغو تائید او تاکید وکړي، ځکه اوس ډیر خلق سره یو ځای سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې مسلمانان دغه احکام د ده علیه الصلاة والسلام څخه مستقیم او بېله واسطې واوري. امام بخاری او امام مسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوم النحر په ورځ موږ ته خطبه وویل او وی فرمایل: ایها الناس انما النسيء زياده في الكفر. ورونو، الله جل جلاله یو کال دولس میاشتې ګرځولې دي، او دغه دولس میاشتې څخه یې څلور میاشتې حرام کړې دي، چې په هغه میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام و. مگر عربو په دغه حرام میاشتو کې تصرف کاوه، د خپل مزاج او غشتنې سره موافق یې پر لاړولې. اول حرام میاشتې کمې وې؟ حرام میاشت رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم وی. رجب یواز میاشت و عربو کولای سوای چې په دغه میاشت کې د جنگ او تجاوز څخه ځانونه راوګرځوي، او هغه نور درې میاشتې پر لپسې وی. و عربو ته دا سخته او مشکله و چې دغه درې میاشتې دي پر لپسې د جنگ، چور او چپاول څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ژوند لکه د سرونکو حیواناتو په چور او چپاول وو. نو د دغه درو میاشتو د پاره یې چم او حیلې جوړولې. په میاشتو کې به تغیر راوستي، مثلا کم وخت چې به ذوالحجه تیرس وه، نو دوی به ویل محرم یوه میاشت وروسته کوو او ځنډوو. نو بیا د ذوالحجه او محرم په مابین کې یوه میاشت ورواچول، چې په دې حساب سره به کال دردس میاشت سو. یا به سفره تر محرم را د مخه کړه، محرم ته به سفره ویل، او بیا هغه راتلونکی میاشت محرم و. په میاشتو او وختو یې لوبې کولې، او د خپل طبیعت سره موافق یې سره اړولې، چې د دغه اړولو په نتیجه کې حج پر خپل وخت او خپل میاشت کې نو. او دا ډیره لو غلطه ده چې وختونه او تاریخونه واړول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې د دغه غلطیا علاج وسی، او هغه علاج په دغه حجۃ الوداع کې وکی، چې نسی یې باطل کړه. اول نسی نسته، چې د نسی څخه مقصد دغه د میاشتو اړول او ځنډول دي. الله جل جلاله فرمایي: انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی به شک دغه د میاشتو اړول په کفر کې زیاتوب دی. او هغه د مخه چې عربو کول هغه جهالت وو، دغه یوه میاشت به یو کال حلال بلل او بل کال به بیا حرام بلل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خطبه کې وفرمایل: ان الزمانه قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یعنی دغه چې اوس موږ حج پکښ کوو واقعا او حقیقتا ذو الحجه ده، بل میاشت نه ده چې موږ دې هغه د کفارو د اړولو په سبب خطا وتلی یو. هو، خلقو میاشت پر له اړولی وی، او ډیر ځله حج پر خپل وخت نه کیدی، خو د دغه اړولو په آخر کې چې دغه اوس دی بیرته د حج میاشت ذو الحجه و هغه خپل واقعي وخت ته راغله، لکه په هغه ورځ چې الله جل جلاله پیدا کړې و. نو که اوس پر دغه حال په صفات سي او بیا یې څوک و نړوي، نو هر شی پر هغه خپل وخت دی، نه بیا روژه اوړي نه حج، چې خلقو ته دا شک نسی پیدا چې کفارو میاشتې پر له اړولي وې، خو په دغه اړولو کې برته هر میاشت پر هغه خپل وخت راغله. الله هل بلغت اللهم فاشهد، یعنی الهه تشاهد اوسه چې ما وخلقت د اسلام احکام ورسول. او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل دا کومه میاشت ده؟ موږ وویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ساکت او چپ خلوصو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا ذوالحجة نه ده؟ موږ ویل هو ده. بیا یې وفرمایل دا کوم شار دی؟ موږ ویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا بلد الحرام نه دی؟ موږ ویل هو دی. او بیا یې وفرمایل دا کوم ورځ ده؟ موږ ویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې وفرمایل آیا دا یوم النحر نه ده؟ موږ ویل هو ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې ستاسو ویني او ستاسو مالونه او ستاسو عزت او آبرو یو پر بل داسې سره حرام دي لکه د دغه ورځې حرمت په دغه شار کې او په دغه میاشت کې. ورونو دا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه تایید او تاکید دی چې مسلمانان باید یو د بل په وینو یو د بل په مالو یو د بل په عزت کې بے پروايي و نکي. ورونو شه متوجه سي دغه اسلامي احکام دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل او تاسو به د خپل رب په حضور کې ودرېږئ ستاسی څخه به ستاسی د عملو پشتنه وکي تر ما ورسته و ضلالت او بدی لارې ته مور ګرځي چې ځینې ستاسی د ځینو نورو غاړي ور پرې کوي، یعنی یو د بل سره وژني. الا هل بلغت، آیا ما دغه احکام تر تاسو پوری در ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اشهد، الهی تشاهد اوسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احکام بیانول او د خلق څخه یې اقرار اخستی چې ما دغه الهی احکام در ورسول. چې خلق به ویل هو، نو به الله جل جلاله دغه د دوی پر اقرار شاهد کی چې الهی دغه دی دوی اقرار کوي چې ما خپل رسالت رسولې دی. او بیا یې وفرمایل دغه حاضر خلق دی دغه احکام و غائب خلق ته ورسوي. او ډیر ځله داسې پیښیږي چې هغه څوک چې دغه احکام ورسیږي تر دغه اوسنی اورېدونکي دی ډیر د حافظې خاوند پوه او عمل کوونکی وي. او دغه د اسلامي احکامو بیانول او تر خلق رسول د هر مسلمان وظیفه ده. او یې فرمایل هغه د جاهلیت فخرونه لغو او باطل دي، یعنی په جاهلیت کې چې به خلقو په دنیوي شیانو فخر کاوه هغه فخرونه نه اعتبار لري او نه فخر بلل کیږي بیل دوه کارو څخه چې سیدانه او سقایه ده، یعنی د کعبه شریف د آبادولو او خدمت کولو شرف چې سیدانه ورته ویل کیږي پاته دي، او بل د حاجانو د خدمت کولو او اوبو رسولو شرف چې سقایه ورته ویل کیږي پاته دي. هر هغه څوک چې د بیت الله الحرام ساتنه او حفاظت کوي او هر هغه څوک چې د حاجیانو خدمت کوي دغه شرف شرف دی. که څوک فخر په وکي کولای سي، مګر دا جاهلیت هغه نور فخرونه لغو او باطل دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو نور احکام تاکید او تکرار وکړي چې د هغه جملې څخه یو فرمایل ول عمد قوت، یعنی په قصد سره د یو چا وجل قوت دی، چې د هغه په باره کې د اسلام حکم داسې دی که یو چا قصدن یو څوک ووژي او د مقتول ورثه خامخا د قاتل وجنه وشته نو قاتل په قصاص سره وجل کیږي، او که دیت قبول کی بیا به دیت ورکول کیږي او یادا چې عفو ورته وکي په دغه دروشي یانو کې د مقتول ورثه اختیار لري او د قصدی وجلو شبهه هغه چې پلرګي یا دبره ووجني یا په داسې شی ووهي چې هغه شی په عادت او اصطلاح کې د وجلو اسلحه نوي او عادتا څوک نه په وجل کیږي خو هغه ووجل سو و دغه قتل ته شبه عمد ویل کیږي ځکه دغه وجنه نه په خطا سره ده نه په قصد سره نو دا شبه عمد دی په دغه سی وجلو کې پر قاتل سل اوشه دي چې دیت ورته ویل کیږي او کچا تر دغه زیات غوښته چې یا دغه وجل سوی نفر شریف او سردار وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچا د ډیر او زیات غوښتنه کول هغه د اهل جاهلیت څخه دی د انسانانو په مابین کې فرق او تمیز نسته د هر یو دیت سل اوشه دی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو شیطان د دې څخه نا امید سو چې د هغه عبادت ساس پمزکه کې وسی یعنی د شیطان هیڅ دا امید نسته چې بیا دې په جزیره العرب کې د عبادت وسی مگر هغه په دې راضی سو چې به له عبادت یې په نورو داسې شیانو کې اطاعت او متابعت وسی چې تاسو یې کوچنی بولی یعنی په جزیره العرب کې توحید ثابت او برقرار سو شیطان هیڅ دا امید نه لري چې بیرته دې هغه ښکارا شرک و جزیره العرب ترا وګرځي که شرک هم راسي هغه به پلج او بل شکل سره وي مګر دا چې د بوتانو عبادت ته داسې وسی لکه په خوا چې کېدی دا امکان نه لري نو شیطان په دې راضی سو چې په نورو داسې شیانو کې متابعت وسی چې تاسو یې سپک او کوچنی بولی او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوه فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت ای خلقو زما خبری واوری او زانونه پا پوکی پوسی چه هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی او ټول مسلمانان یو د بل سر ورونه دی نو هیچا تا دا نروا او نه حلال ده چه د ورور د مال څخه دی بیل اجازه یو شی واخلی هر هغه شی چه د ورور پا خپل رضا او خوشحال زره ورک کی هغه ور تا روا او حلال دی نو پر خپل ځانو ظلم مکوي علما کرام وایي حتی که څوک یو مسواک د هغه د خاوند به اجازه واخلي دا حلال او روا کار نه دی هیڅ مسلمان به د خپل ورور د مال څخه بل اجازه هیڅ شی نه اخلي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الا هل بلغت اللهم فاشهد آیا ما احکام ورسول الهي تشاهد اوسه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل پس لما سقه وقبل پخوانی کفر ته مگر زی چې زین استاسی د زین نور غاړي ور پرې کوي او وجنی ما په تاسو کې داسې شی پرې اشی دی که تاسو په هغه عمل وکي نه گمراهان کیږي چې هغه کلام الله قران مجید دی الا هل بلغت اللهم اشهد او وی فرمایل ایها الناس ان ربکم واحد اے خلقو ساس رب یو دی او پلارمو یو دی تاسی ټوله د آدم څخه پیدا سوی است او آدم د خاورو څخه پیدا سوی دی د الله جل جلاله په حضور ساس ش او بهتر هغه څوک دی چې پرهیزګار او متقی وي هیڅ اعرابی لره پر عجمی فضیلت او شرف نسته مگر په تقوا او پرهیزګاری سره ورونو دغه قومیت او نجات پرستی چې اوس یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت سره پاشلی او ټوک ټوک کړی دی جنگونه او اختلافات په مابین کې پیښ دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټوله لغوه کړی او باطل کړی دی دا د اسلام د دشمنانو د سیسی دی واقعي شرف او فضیلت په تقوا کې دی په قومیت او نسب کې شرف نسته. الا هل بلغتو؟ آیا ما د اسلام احکام درته بیان کړه؟ تاسو ته می ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حاضر خلق دی و غائب ته ورسوي، یعنی دغه احکام یوازې د حاضر او موجود خلق د پاره نه دي، بلکې دغه احکام د ټوله امت د پاره دي او هر نسل دی و راتلونکي نسل ته رسوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلق، الله جل جلاله و هر وارث د میراث څخه د هغه حصه ور ویشل او معلومه کړی ده. په میراث کې باید لوبي او اړول ونسه، لکه اوس چې ځین خلق خپل لونی د میراث څخه باسه. خو په الهی دین کې د هر نفر حصه معلومه او محدوده ده. ده الله جل جلاله په معلوم او محدود احکامو کې تغیر راوستل حرام او ناروا دي، و هر چا ته باید ده هغه حصه ورکول سي او تر ثلث یا دریم حصه زیات وسط کول نجروا. یعنی یو څوک غواړي چې د خپل پات مال په باره کې وسط وکي، دا جائز ده چې وسط او تصرف پکښ وکي، مګر دا نه ده صحیح چې وسط یې د مال تر دریم حصه زیات وي. د مړي د مال درېمه حصه د مړي ده، په هغه کې وسط او تصرف چلیږي او هغه نور مال یې د وارثانو دی. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا را وښول چې یو څوک د خپل مال تر درېمه حصه زیات وسط نسی کولای. او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل والولد للفراش وللعاهر الحجر، یعنی کده یو شذ کوچنی پیدا سو د دغه کوچنی نسبت د هغه شذ و میړه ته کیږي د هغه اولاد دی. او کده چیرې زنا ثابت سو بیا نو حجر یا رجم دی، یعنی تر مرګه په دبرو وشتل کیږي. دا سی باید ونسی لکه اوس چې په زینو اسلامي وطنو کې د شریعت په احکامو کې لاس وهل کیږي او اړول کیږي. دا الله جل جلاله احکام او قانون یا وبل قانون ته اړولی دی چې پر زانی او زانیه په بند یا نور جزا سره حکم کیږي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په داګه او ښکارا سره فرمایلی دی چې زانی او زانیه ته حجر یا رجم دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل من ادعى الى غیر ابیه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين، يعني کده یو چا نسبت بیل خپل پلاره وبل چا توسو، لکه په جاهلیت کې چې بداس کېده چې د بل چا زوی به د ځان زوی باله. دا کار اسلام منع کړی، د هر چا نسبت به وخپل پلار ته کیږي. او یادا چې یو څوک د یو چا مولاوي او نسبت یې وبل چا توسي، مولا و هغه آزاد سوی مرئی ته ویل کیږي. نو کم وخت چې یو مرئی آزاد سی، پلار خو یې نه دی معلوم، نو نسبت یې و هغه خپل مالک ته کیږي. داسې ویل کیږي چې فلانی مولا فلانی د هغه پخوانی مالک نوم یې ورسره یادیږي. مثلا ابو حذیفه چې کم وخت خپل مرئی چې سالم نومېدی آزاد کی، نو داسې ویل کېده سالم مولا ابو حذیفه، نسبت یې هغه خپل پخوانی مالک ته کیږي. او پر دغه ولایه شرعي او فقهي احکام بنا کیږي، نو ځکه باید نسبت یې وهغه خپل مالک ته وسی نه بل چاته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله وملائكته والناس اجمعين، هر هغه څوک چې د یو چا نسبت بیل خپل پلاره وبل چاته کوي، یا د یو آزاد سوی مرئی نسبت بیل خپل پخوانی مالک وبل چاته کوي، پر هغه دی د الله جل جلاله او ملائکو او ټول خلق لعنت وي. الا هل بلغت؟ آیا ما احکام در ورسول؟ خلق ویل هو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اشهد. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا هغه مشهوره خطبه الوداع چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په دغه خطبه کې د اسلام ځینی احکام خلاصه کړی دي، خاصتا هغه احکام چې په هغو کې د خلقو د طرفه تغیر او تبدیل راتلی او په هغه وختو کې فساد پکښ پیښېدی. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د هغو تاکید وکړي. او بیا نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د تشریق په ورځو کې په مینا کې اوسېدی، مناسک یې ادا کول او خلق ته د حج شرعي احکام ورشول، د ابراهيم عليه السلام د حنيف ملت شرعي هدايتونه او لارښوونه یې کوله، او هغه د شرک آثار او علامې محو کوله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه د تشریق په ورځو کې په مینا کې هم خطبه ویلې ده، خو دغه وخت خطبه یې هم داسې و لکه د يوم النحر خطبه، او دغه خطبه یې د سوره النصر تر نزول وروسته فرمایلې ده. او بیا د ذوالحجه په 14 ورځ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مینا څخه وخیف تولاړي، پات ورځ او شپه یې هلته تیر کړه، د ماپشین، مازیګر، ماشام او ماخستل منځونه یې هلته ادا کړه، بیا یې یو څه آرام او راحت وکړي، بیا وکعبه شریف ته د طواف وداع د پاره ورغلی او خپل اصحاب کرام یې هم په طواف وداع سره امر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حیات کې د آخر وار د پاره مسجد الحرام ته داخليږي. تر طواف وداع ورسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملتزم ته ورغلی، ملتزم د کعبه شریف د دیوال هغه حصه ده چې د حجر اسود او د کعبه شریف د دروازې په مابین کې ده، دا دونه ځای دي چې فقط دو نفر پکښ ځایږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه ملتزم ته ودرېدی، خپل مبارک نسیه په ملتزم پوری و مشلاوه، راسته بارخوی پر دغه دیواله کشاوه او دواړه لاسونه لوړ پر دیواله ونیول، یعنی ټول مبارک جسم یې په ملتزم پوری و مشلاوه. اوس نو دعا کوي او ژاړي، ژاړي او دعا کوي، لکه دا چې د الله جل جلاله و ملاقات ته شوق وي. امت ته دعا کوي، موږ او تاسې ته دعا کوي، فراق را نږدې دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وجړل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو جاړه یا عمر، دغه د جړه ځای دی، یعنی کدلته و نه جاړه نو چیرې به جاړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملتزم څخه را استسو او غواړي چې د مکه مکرمه څخه ووزي، بیا یې خلق سره راټول کړه، د وداع او رخصتې دوه حالت دی. او وی فرمایل، اے خلقو، زب شریم قریب د چزما د رب قاصد راسی او زما روح قبض کی، او استاس څخه زما د رب په حضور زما په بارکه پښتنه کیږي، نو تاسو به زما رب ته سوایاست. خلقو ول مجبه وایو، بلغت و وفیت و ادیت، فجزاك الله خيرا ما جزا نبيا عن امته ورسولا عن قومه. تا تبلیغ وکي، تا امانت ورساوه، تا خپل وظیفه ادا کړه، الله جل جلاله دی د خیر داسې بدله درکې لکه یو نبی ته چې د خپل امت څخه او یو رسول ته د خپل قوم څخه ورکول کیږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل، الحمد لله الحمد لله، په حجۃ الوداع سره د اسلام احکام ثابت پوره او کامل سو، او وحی هم پای ته ورسېده. پس له دغه څخه بیل یو آیات نور قران مجید نه دی نازل سوی. قران مجید کتاب الله، آسمانی وحی پوره او پای ته ورسېده. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج مناسک پای ته ورسول، نو د مدینه منوره پر طرف رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ځي، نه د دې د پاره چې هلته آرام او هوسا ژوند وکړي، بلکې غواړي چې نور هم د الله جل جلاله په لار کې خپل جهاد او ستړیا ته دوام ورکړي. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی، او د هجرت یو لسم کال شروع سو. خو د روم د دولت غرور او کبریا و داسې اندازې ته رسېدلې و چې د حق او حق منونو څخه یې انکار کاوه. د دوی د متابعینو څخه چې به هر چا د حق متابعت خوش او اختیار کوي، یا په بل عبارت اسلام ته به داخل سو، د روم د طرفه وجل کېدی، لکه دا کار چې د فروا ابن عمرو الجزامی رضی الله تعالی عنه سره وکی. دغه فروا رضی الله تعالی عنه د روم د طرفه په شام کې د معان والی او عسکری مشر وو او مسلمان سو، خو رومیانو ووجي چې قصه یې مخکې تیره سوه. د روم د حکومت د دغه سرکشی او جرأت په سبب د هجرت د 12 کال د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړ. د دغه لشکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه مقرره کړ، او دا امر یې ورته وکړ چې د بلقا او داروم مزکی به تر پښو لاندې کې. بلقا او داروم په فلسطین کې دوه ښار دي. د دغه لشکر په لیژلو سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مقصد دا و چې یو خروم او رومیان وبیروي، او بل هغه عرب چې دغه د روم په سرحدي منطقو کې پراته دي مطمئن سي، او داسې ګمان یې نسي که نصارا پر موږ حمله وکړي څوک نسته چې ودوی ته جزا ورکړي، او هر هغه څوک چې و اسلام ته داخل سي هغه د رومیانو د طرفه وجل کیږي، لکه فرور رضی الله تعالی عنه چې و وجل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغس ګمانو او تشویشاتو د لری کولو او د روم د بیرولو د پاره دغه لشکر جوړ کړي. څرنګه چې د دغه لشکر قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه وټاکل سو، او اسامه رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې نوې ځوان وو چې عمر یې د اتلسو او شلو کلو په مابین کې وو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب کرام و مشران امر کړ چې په دغه لشکر کې د افراد په صفت سره ورسره ولاړ شي. په دغه لشکر کې د اسامه رضی الله تعالی عنه د عسکرو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او نور د صحابه کرام و مشران موجود و. د دغه لشکر جوړیده په هغه وخت کې و چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه مریضی شروع و چې د علیه الصلاه والسلام د دې دنیا څخه رحلت پکښ وکړي. منافقانو ته بیا د خبرو کولو موقع پیدا سو، او د خلقو په مابین کې به ویل یو ځوان هلکې د مهاجرینو او انصارو پر مشرانو امیر وګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مجبور سو، او خلقو ته په داسې حال کې راووتی چې سر یې په یو دسمال سره تړلی وو، او خلقو ته خطبه وویل. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل تاسی د اسامه ابن زید په امریات کې خبرې کوي، او تر ده د مخمو د پلار په امریات کې خبرې کولې، په والله هغه د امارت وړ او لائق وو، او په والله هغه و ماته د هغه خوشو خلقو څخه وو، او په والله دغه اسامه د امریات وړ او لائق دی، او په والله دی تر هغه ورسته په خلقو کې و ماته خوش دی، او زو ست در تکوم چې دی ستاسی د صالحه خلقو څخه دی. مسلمانانو د وتلو د پاره ځانونه تیارول، او د اسامه رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا سره راټولېده، او د ده رضی الله تعالی عنه په لشکر کې داخلېده. څو اسامه رضی الله تعالی عنه خپل لشکر د مدینه منورې څخه وېستي، او په جرف کې یې واړول. جرف د یو ځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه یو فرسخ لري دی. مګر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مریضی خبر د خلقو د پاره د تشویش او پریشانی سبب وګرځیدي. دا یې نه وخښه او نه غواړي چې په دغه سي پریشان حالت کې رهسه. نو اسامه رضی الله تعالی عنه خپل لشکر دالته وزنداوه، انتظار باسي چې د الله جل جلاله څه امر او اراده ده. خود الله جل جلاله امر داسي وو چې دا به هغه اول لشکر وي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د کفارو د جنگ او مقابله د پاره وزي. ورونو، موږ اوس د خیر البشر سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په بیانولو کې وهغه ځای ته راورسیدو چې د سرور کائنات حبیب الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضی شروع کیږي او بیا په دغه مریضی کې د دې دنیا څخه رحلت کوي. خو دغه حالات پر دوه قسمه بیانېدلای شي. اول دا چې ټول واقعات پر طبيعي او داسې شکل بیان سي چې خلک یې د احکامو څخه فائده واخلي او د دین مبین اسلام او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وعظمت متوجه سي. پر واقعاتو د سوز او جوش زړه دردونکي الفاظ زیات نسي بلکې فقط مستند او صحیح معلومات را نقل سي. او د دغه واقعي د بیانولو دوهمه طریقه بیا داسې ده چې د یو نوي سنده او ادب پر شکل واقعات بیان سي. د جوش او خروش زړه دردونکي او ژړونکي الفاظ استعمال سي چې په دې قسم بیان کې د فائدې اخیستلو مضامین لږ او ضعیف روایتونه ډیر وي چې په نتیجه کې ویونکي او اوریدونکي دواړه ژاړي. مګر دغه قسم بیان بیل دې څخه چې ضعیف شیان را نقل سي او زړه دردونکي تکلیفي الفاظ استعمال سي په وجود نسی راتلای. نو ما د دغه حوادثو او غمجنو واقعو د بیانولو دپاره هغه اوله طریقه خوښه او اختیار کړه چې د حالاتو د بیانولو څخه دینی او شرعي ګټه واخیستل سي، لکه څرنګه چې ما په ټوله سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط مستند واقعات را نقل کړی دي. په دغه زړه دردونکې واقعه کې هم د جوش او سوز تر الفاظو تیرېږم، فقط هغه صحیح احادیث او ثابت معلومات را نقلوم. که څه هم دغه د مریضی او رحلت احادیث او اخبار ډیر زیات دي، خو دلته په لږو سره کفایت سوی دي. برت خپل قصیت را ګرځم. کم وخت چې د دعوت مرحله پای ته ورسېده، اسلام د منطقې پر اوزا او حالاتو مسلط سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احساساتو کې، په اقوالو او افعالو کې، یعنی خبرو او کارو کې، داسې علامې معلومې دي چې د خپل ژوند او د نورو ژوندیو انسانانو سره وداع او رخصتې ده کوي. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روژې په میاشت کې لس ورځې اعتکاف کاوه، خو د هجرت د لسم کال په روژه کې شل ورځې اعتکاف وکي. په پخوا کې جبرئیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د روژې په میاشت کې یو وار قران مجید تلاوتاوه، او په دغه کال کې جبرئیل امین علیه السلام دوه واره قران مجید ورسره تلاوت کی. او د حجۃ الوداع په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زه نه یم خبر شاید پس له سج کال څخه بیا هیڅ کله پر دغه ځای ستاس سره ملاقات نسم، یعنی نه در سره ووینم. او د جمرۃ العقبه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د حج مناسک زما څخه زده کی، شاید پس له سشکال څخه زه حج و نکم. د هجرت د ولسم کال د سفر د میاشتې په اولو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زه غواړم چې د احد د شهیدانو زیارت وکم. داسې معلومه ده لکه د مړو او ژوندو سره چې رخصتې ده او وداع کوي. د ژوندو سره یې په حجۃ الوداع کې وداع وکړه او د مړو سره اوس وداع کوي. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د احد وشهيدان تورغلي او هغه د جنگ و میدان ته ګوري، لکه هغه کسان چې ور په یادې ده چې قرباني ور کړی وي. د طلحه رضی الله تعالی عنه قرباني مو په یاد دي، د ام عماره رضی الله تعالی عنها قرباني مو په یاد دي، د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه قرباني مو په یاد دي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د احد وشهيدان تودر يدي. اول السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحق، يعني تاسد مختلياس او زب ان شاء الله دير جرب سدرسم. په پخوا کې به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم همیشه ویل چې موږ په تاسو پسې درځو. خدا واری وفرمایل زه ان شاء الله په تاسو پسې درځم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د احد و شهیدانو ته دعا وکړه. د هغه ځای څخه چې را رهیسو پر لارې یې ژړل. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژاړي. ولی ژاړي؟ آیا د دنیا د پاتې کېدو په سبب ژاړي؟ صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه، ولی ژاړي یا رسول الله؟ ویل د خپلو ورونو د شوق څخه ژاړم، یعنی د خپلو ورونو ولیدلو ته مې شوق دی، د هغو د لیدلو د شوق ژاړم. صحابه کرامو ویل دغه دی، موږ ستا سره یو، آیا موږ ستا ورونه نه یو یا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال يا تاسز ما اصحاب ياست مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما ورسته راځي چې هغه موږ او تاسو یو. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما ورسته راځي چې پر ما ایمان راوړي او زه نه يم لیدلی. د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومی جرل. سبحان الله، یا رسول الله، موږ په ټول لطفا فتا واړو.